Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie na zegarze czwarta. Trójka budzi. No to skoro jest czwarta i skoro witamy Państwa bardzo serdecznie, to oznacza tylko jedno, trójka budzi Państwa od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej, dzisiaj mamy sobotę, tak jak Państwo pewnie już wiedzą, trójka budzi w rytmie jazz and bass. Program zrealizuje Irena Dan, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, będziemy z Państwem przez niecałe 2 godziny i serdecznie zapraszamy na garść dobrej muzyki. tomando la ola. Correte pa' la orillita, mira que no viene sola. Mar arriba, mar abajo, mar adentro, mar afuera. Transitando, anda solita, dicen que es un alma en pena. Lelele. Na stronie wytwórni muzycznej Trutac, wytwórni, którą bardzo lubimy i której, z której muzyka często płynie w sobotnie poranki między 4 a 6 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, napisane jest, że to największa, najlepsza para tej dekady, bo to Quantic i Nidia Gungora dzisiaj rozpoczęli nasze spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Najpierw instrumentalnie, a przed chwilą już z wokalem tej drugiej pani, która pochodzi z Kolumbii, no a Quantic to brytyjski producent, chyba od zawsze z Trutac związany. Producent, muzyk, aranżer, niesamowity człowiek, który nie próżnuje, który nie siedzi na miejscu, a ciągle coś tworzy, tworzy w różnych korelacjach z różnymi ludźmi. No i teraz kulminacją jego współpracy twórczej z Nidią Gungorą jest album Curao. I tak to na tym albumie się muzyka taka muzyka się właśnie znajduje. Zresztą zapowiedzi tego wydawnictwa już wybrzmiewały w naszym sobotnim paśmie. 11,5 minuty po godzinie 4. True Tats, tak, zawsze chętnie wracamy do tego labelu i do tej muzyki. To przypominam z Brighton, wytwórnia, w której Robert Louis, założyciel, gromadzi niezwykłych muzyków z całego świata. No i jak tylko coś nowego, ciekawego się pojawia, no to od razu tutaj na antenie programu 3 Polskiego Radia sobie słuchamy. W tym momencie album, który zatytułowany jest Tribute to Deep Purple. Thank you. No i właśnie, takie zakończenie, choć napięcie rosło przez te wszystkie minuty. Tak jak w oryginale, Child in Time, drodzy państwo, Air Jazz Quartet i rok 1995, album zatytułowany Tribute to Deep Purple. Czy trzeba coś więcej dodawać? Może dodam tylko tyle, że jeszcze dziś z tym wydawnictwem do 6 na pewno się spotkamy. No teraz chciałem powiedzieć, że jak zwykle państwo są niezawodni, no bo taka wczesna pora, 19 minut po godzinie 4, no a reprezentacja trójkowych sobotnich budzików już na nogach albo jeszcze na nogach. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć się do pisania do audycji, może to zrobić za pośrednictwem maila. michał.grabkowski@polskieradio.pl, oczywiście bez polskich znaków, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można też przyłączyć się do komentowania, zwiedzania facebookowej strony. Wystarczy w wyszukiwarkę napisać, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No to tyle w temacie naszego tutaj kontaktu, na który zresztą bardzo liczę. Don't let me hear from school, and I could come down your school today. Home by a certain time. No long ting streets weren't for we. Don't go following crowd. Think for yourself, my child. You ain't gotta worry about me. You ain't gotta worry about me. Look, mommy, I'll be okay. What's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your white friends. I got superpowers, mommy. I got superpowers, mommy. All I do is push the button, what's the dingo? White teeth. White teeth. Baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth. White teeth. Baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Daddy didn't raise no fool, no. Beat round the bush, he's straight with me. Different kind of cool, yeah. Thinking I wanna have that someday. Up late playing the blues, yeah. Had me feel I could do anything. Okay, I'ma bring the trophy home. Daddy, I'ma pick up where you left though. You ain't gotta worry about me. You ain't gotta worry about me. Daddy, I'll be okay. What's not to like about me? All I heard growing up, gotta work twice harder than your average. I got superpowers, daddy. I got superpowers, daddy. All I do is push the button, watch the tingle. White teeth. White teeth. Baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Think you better come with me. Take you to another league. No price on these pearly whites. Put your wallet back inside your jeans. Why you complaining, you're complaining? Ah, I'll show you how to clean them. Move up the ladder, flee the snakes. I have them falling at your feet. Worry about me. Worry about me, yeah. Look, honey, I'll be okay. What's not to like about me, yeah. Growing up, all I heard, gotta work twice harder cause I'm black skin. I got superpowers, damn it. I got superpowers, damn it. All I do is press the button, watch the tingle. White teeth. White teeth. Baby, brighter than your white teeth. I'ma blind you when you say cheese. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. White teeth, white teeth. Baby, brighter than your high beam. These are something that you ain't seen. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine. Check my teeth. Check my teeth. I'ma shine, I'ma shine, I'ma shine.

Nie wiem, czy ktoś z Państwa tak ma, ale mnie się to zdarza, bo tyle jest przecież muzyki na świecie i nie sposób jest ogarnąć chociaż malutkiej jej części, że niektóre wielkie zjawiska muzyczne gdzieś są niezauważalne przeze mnie, które warto zauważyć. I tak było z polskim duetem Kwiat Jabłoni. Wiedziałem, że istnieje, wiedziałem, że gra, ale nigdy nie było okazji, aby przysłuchać się temu, co tworzą na płytach dwójka młodych ludzi. No ale ostatnimi czasy, mówię o ostatnich miesiącach, niesamowicie opętała mnie ta muzyka i dopiero teraz. No ale jak to się mówi, lepiej późno niż później. Dziś późno pójdę spać. Przed chwilą przepiękna kompozycja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No to tak jak można było zauważyć, mamy w 16:30, weszliśmy na podwórko polskie. Czy to jest dobry moment na koncert? Ja myślę, że każdy moment jest dobry na koncert. Ten odbył się na ulicy 11 listopada na warszawskiej Pradze. Pizzeria nazywała się oczywiście Wenecja. Ona miała na imię Anka. Pies grzał niemal jak chłopaki obok na automatach naiwnych rąbanka. Ketchup był czerwony, a pieczarki szare. Telewizor pod sufitem grał na durny fun. Wiosny były rzadko, głównie była jesień. Anka w krótkiej kietce obsługiwała tłum. Miasto małe jak pineska, wbita w korkową tablice dań. Miasto dla Anki za małe, on z motorem, słodki drań. Drań z dwójką dzieci i mieszkaniem w rynku. Ona z maturą i niebieskimi oczy. W zalewie tłustych, zapijaczonych pysków. On był tą rybką, która umie zaskoczyć. Jak motocykl szybka, niczyja wolna, podwójnie wzięty powietrza, chaos daje jej oddech do końca. Jak mały dzień, który sam chciałby powtórzyć się. Ubota na M, namota na źle. Układ był jasny, choć głównie po zmroku. Czasem w ciepły dzień, na motorze gdzieś. Miasto cicho gada, szepty szepczą wokół. Miało być inaczej, ale wiesz jak jest. Najpiękniej zawsze jest 100 kilometrów stąd. Wyrywali się na nos kłamstw, zawsze wystarcza. Tańczą do złych piosenek, jego ramiona jak niewidzialna tarcza. Coś w czym nie ma nadziei, coś w czym piękna ciut. Nocna dyskoteka, noc ucieka jak ścigasz szczęścia, tajny łód. A na co dzień mało spojrzę, po co karmić miasta język, byle tamtej gdzieś nie spotkać, gdy prowadzi dzieci wężyk. SMS-y rzadko, bo to jednak strach. Drugie konto poczty, no i żadnych zdjęć. Za to w głowie już na zawsze, gdy go trzyma w pasie, w trasie pęd. Przyjaciółki wyjechały do mniej pineskowych miast.

polskieradio.pl. A teraz artystka, która tydzień temu prezentowała swoje nagrania. Właściwie ja prezentowałem jej nagrania i tak nie do końca jej. Ona nazywa się Brittany Howard. Jest wokalistką amerykańskiego zespołu Alabama Shakes, no ale nagrała swoją solową płytę zatytułowaną Jamie. Mało tego, do tej płyty Jamie powstała następna płyta, na której znalazły się remiksy utworów z albumu Jamie. Tydzień temu opowiadałem o tym wydawnictwie, ale nie mówiłem, że jeszcze mam dwa nagrania przygotowane i to jest ten moment, kiedy chciałbym je wyemitować na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. But we Christians ought not ever intentionally miss church. Still loves me. Yeah. I know he still loves me when I'm smoking blunts. Loves me when I'm drinking too much. He loves me when, yeah. He loves me when I do what I want. He loves me. He doesn't judge me. Yes. Understanding in the midst of pestilence, race wars and famine. The earth is shaking, but I'm standing still in your commandments. I've been taking advantage of how we rule the planet. New beginnings, I'm seeing my dominion in new ways. It's new earth and new days, new birth and crusades of self-discovery. When things get ugly, beauty for ashes, I utter the words he's loving me. Blood and sacrificial love cover me. When I'm busting free bubbly, I know you're still one with me. Suddenly I'm sparked, even in the dark moments. Right my wrongs on this earth so I can leave a mark on it. Opponents can never ever sun me. I'm your child, and I know he still loves me. I know he still loves me when I'm smoking blunts. He loves me when I'm drinking too much. He loves me when, yeah. He loves me when I do what I want. He loves me. He doesn't judge me. Yes, he loves me. Make it through. Love me. Make it through. Create it too. Praise. I know he still loves me when I'm smoking blunts. He loves me when I'm drinking too much. He loves me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh, No i muszę Państwu powiedzieć, że o ile nie od razu i tak na dłuższą metę nie zaprzyjaźniłem się z tym albumem solowym artystki Brittany Howard, tak ten album z remiksami od razu jakoś znalazł miejsce sobie w moim uchu. He Loves Me, Night Wonder Remix, a potem History Repeats, Georgia Annie Meldrew Jimix. Tak dzisiaj na antenie programu trzeciego Brittany Howard się zaprezentowała. 8 minut do godziny 5. Katowice dołączyły do naszego dzisiejszego grona trójkowych sobotnich budzików. Dziękuję Państwu serdecznie za kontakt i zapraszam do tańca. Where you are is holding me. Something like No i potańczyliśmy troszeczkę nowocześnie na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. Moses Boy, gościnnie KTV, w utworze Too Far Gone w specjalnym remiksie. No i ktoś tam znajomy chyba jeszcze na tubie pobrzdąkiwał sobie na drugim planie, prawda? A ich koleżanka Nubaya Garcia przyjedzie... Ach... Na razie nie chcę o tym mówić, bo straszne informacje dotarły do moich uszu. No dobrze, no to teraz chwilę nogi nam odpoczną i właściwie pomyślę o tych, którzy sobie jeszcze na łóżku lewitują, bo na następnej płycie napisane jest wielkimi literami Jazz is dead.